Continuamos, como sempre, a esta hora na Radio Municipal do Porriño coa nosa entrevista local diaria. E hoxe queremos coñecer un pouco máis a Asociación 1314 de Salceda de Caselas. Por isto, temos o teléfono o presidente, Delmiro Rocha. Bos días, Delmiro. Hola, bos días. Bueno, vos definidos como unha asociación cultural, deportiva e apartidista. Esta podría ser a vosa carta de presentación, certo? Podería serlo. Eu sustituiría apartidista por ecologista, que son as nosas siglas, pero bueno, poderíamos ser apartidistas, pode ser. E cando surdiu 1314? Pois levamos agora mesmo un lustro, aproximadamente. Estamos, sí, foi 5 anos máis ou menos. E cal foi a razón de crear esta asociación aquí en Salceda? Pois razóns pode haber moitas. Podería dicir que somos pois un grupo de persoas con certas inquietudes culturais e que buscábamos un lugar para expresalas. Isto non sería falso, pero eu penso que a verdade é que simplemente Salceda de Caselas pois aborrece bastante, estábamos un pouco aburridos e precisábamos facer algo para, bueno, simplemente divertirnos. Eu penso que esta é a verdade da asociación. Xuntámonos ao redor dunha mesa uns cantos amigos de toda a vida e ao final, pois mira, xa levamos 5 anos facendo cousiñas. Sodes alrededor dunhas 50 persoas, máis ou menos. Sí, uns 50 socios, máis ou menos. E decías que vos aburriades un pouco aí en Salceda, entón que propoñedes en 1314? Pois tampouco facemos nada diferente que o resto das asociacións que invaden culturalmente este país, non? Nos pensamos que case todo o que ten un pouco de interese cultural nace normalmente das asociacións culturais, de agrupacións, veciñais ou de amigos. Nos estamos un pouco nesta línea, non traemos nada novo, o que sí, e que o mellor, pois como somos unha asociación con pouca tradición, que levamos pouco tempo, precisamente ese tempo da tradición a nos non nos obriga a facer certas cousas que o mellor as redes sociais, os veciños si sempre queren, e nos estamos un pouco máis libres de facer un pouco que nos dé a gana. E intentamos traer ao pobo pois cousas que a todo agora non se facían aquí. Bueno, que sea un pouco a nosa intención. Centrándonos no ámbito cultural deportivo, cales serían uns exemplos diso que estás a dicir? Pois, por exemplo, intentamos achegar o pobo expresións musicais. En concreto, facemos unha festa todos os anos para traer uns grupos de música que a toda agora non aparecían nunca por Salceda. Estilos musicais, expresión artísticas como circos de rúa, etcétera. Por exemplo, na actividade máis deportiva, pois apoyamos os equipos de Salceda, temos un gran equipo da Pincha na Liga Nacional de Villar da Sur, como sabedes, que ten moita fama tamén no Porriño. Que se fosos campeóns. Exactamente, exactamente. Xente moi boa, moi xogadores e xogadoras. Por exemplo, outra expresión cultural do que estamos así bastante orgullosos é unhas xornadas ecolóxicas que facemos todos os anos para intentar, pues, bueno, darlle cabida e divulgación a este mundo da ecoloxía, que no rural é algo así bastante contradictorio. Todo o mundo é bastante ecolóxico ao mesmo tempo que non é, non? É unha situación un pouco extraña. Bueno, intentamos traer discursos un pouco especializados neste ámbito. Precisamente quería afondar un poquinho máis nese ámbito da ecoloxía. Notabades que no concello ou na contorna faltaba unha iniciativa que levase a cabo actividades relacionadas con este ámbito? Pois nos, no caso concreto de Salceda, sí, pero non restringiría a Salceda. Penso que o tema ecolóxico no noso país está totalmente deixado de lado. Hai, por sorte, bastantes iniciativas que están facendo cousas moi importantes, pero pensamos que son absolutamente insignificantes en realidade, ¿no? No caso de Salceda, pois, bueno, nos modestamente intentamos facer alguna cousiña, ou as xornadas ecolóxicas é un exemplo, quizás o exemplo pois máis vistoso cara fora. Facemos máis cousas, por exemplo, o último que fixemos foi un apadriñamento dun tramo do río Caselas para facerlle pois unha análise periódica, un certo control e ver como, bueno, como está a nosa natureza intentar conservala, ¿no? A día de hoxe notades algunha carencia en especial no concello neste aspecto ou unha contorna sobre a que estades preocupados? Carencias, poderíamos votar toda a mañán a falar de carencias, casi é mellor falar do contrario, ¿no? Nos estamos, bueno, bastante orgullosos de haber feito alguna cousa, intentamos seguir adiante. Para nós, somos capaces de manter esta línea de actuación, por pequena que sexa, xa é todo un éxito. Falando do contrario, desas non carencias precisamente, que lugares de Salceda recomendades, que lugares naturais de Salceda recomendades visitar? Pois Salceda en realidad é un espacio casi todo virse, ¿no? A pesar de que a construcción foi masiva, como sabedes, non especialmente bonita, a gran maioría dos alrededores do núcleo urbano está todo totalmente cheo de natureza. En realidad, dende o monte ata as leiras que podes visitar, que podes pasear polas casas das aldeas, eu recomendaría, pues, por exemplo, hai lugares pues, como o Espicho do Faro, en Tierza, moi degradado por culpa de unha actividade económica, pero que está ben ver como os dous lados, ¿no? A parte degradada, o que aquilo foi algún día e o que todavía é. As vosas actividades, tanto culturais, deportivas, como no ámbito ecolóxico, pode asistir calquera? Pode asistir calquera, sí. Nos sempre facemos actividades abertas, sempre facemos actividades de balde. En principio nunca fixemos nada restringido, igual facemos alguna cousa, pues, como alguna proxección, o mellor para nós no local, pero normalmente todas as actividades son abertas e gratuitas. E tedes algunha próxima? Pois o máis próximo é a festa, que normalmente é o segundo fin de semana do mes de maio, aínda que así o máis próximo que estamos pensando en facer é ao mellor alguna incursión no Entroido, que é un pouco a actividade cultural, creo que a máis expresiva do noso país, e que está xusto aquí as portas en Salceda. Ademais, hai moita tradición do Entroido, como sabedes, entón a ver se argallamos algunha cousinha para facer aí. Pois a ver se podemos ver que facedes aí dende a Asociación 13-14. Non sei se queres engadir algo máis antes de rematar, Delmiro. Simplemente que nada, agradecervos este espazo para poder falar. Pois moitas gracias tamén a ti, Delmiro Rocha, presidente da Asociación 13-14 de Salceda de Caselas. Graciñas por explicarnos un poquinho máis que facedes. Gracias a vos. Un saúdo.